Івонка Сурвіла, президент Ради Білоруської Народної Республіки, Канада. Барковський Павел, Барановський Віктор, Барсуков Михаїл, Барсуков Павел, Барсуков Сергій, Барейчук Світлана, Батура Євген, Батусєвич Андрей, Бачила Улад, Башкевич Олександр.